Satanan, dili ka gayud mapukan, ug dili pa usab matukan ang imong pagkagamhanan. Dios ikaw, Dios ikaw ang kaluwasan ko. Dios ikaw, Dios ikaw, Dios ikaw ang gikinahanglan ko. Ikaw ang dalan o ang kamatuoran, kinabuhi ka sa tanan. Dili ka gayud mapukan, o dili pa usap matukan ang imong pagkagamhanan. Dios ikaw, Dios ikaw, Dios ikaw ang kaluwasan ko. Dios ikaw, Dios ikaw, Dios ikaw ang ikinahanglan ko. Dios ikaw, Dios ikaw, Dios ikaw ang kaluwasan ko. Dios ikaw, Dios ikaw, Dios ikaw ang ikinahanglan ko. Dios ikaw ang kaluwasan ko. Dios ikaw, Dios ikaw, Dios ikaw ang ikinahanglan ko. Dios ikaw, Dios ikaw, Dios ikaw ang kaluwasan ko.